भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, बहुनाम जंगनमान थे ज्ञानवान माम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत जमों के पश्चात एक ज्ञानी जन मेरी शरण में आते हैं। कृष्ण कहते हैं वो समझते कि मैं वासुदेव सब कुछ है, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ ही है। भगवद गीता प्रसिद्ध ज्ञान शास्त्र है, किसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए तो टाइम पास के लिए नहीं था, ऐसा नहीं था कि युद्ध के पहले कुछ समय था और इसलिए टाइम पास करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए। उद्देश्य था कि अर्जुन शोकग्रस्त था कि मेरे समक्ष मेरे सब गुरु गुरुजन भाइयों कुटुंबों तो ऐसे प्रियजन और मान्यजन के साथ लड़ाई करने उसमें अर्जुन विमोहित हो गया, तो अर्जुन का मोह निकालने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए मोह कैसे निकालना है ज्ञान प्रदान करने से, विशेषकर आत्मज्ञान। तो भगवद गीता ज्ञान शास्त्र है, इसलिए कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं कि वो ज्ञान प्राप्ति जीवन का चरम स्तर है, परंतु ज्ञान का क्या विषय है, वो आत्मज्ञान का चरम स्तर क्या क्या है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान नाम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, जो वास्तव ज्ञानी है शायद क्रौ क्रौ जन्मों के पश्चात साक्षात्कार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, वे सब कुछ है, वे सर्वव्यापी है, और उससे वो ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करके एक दुर्लभ महात्मा भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। इसका मतलब है कि ज्ञान का चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण की भक्ति करना। भगवद गीता का अंत में भी भगवान कृष्ण ने कहा, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिज्ञाने प्रियसी, सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बनो मुझको नमस्कार करो मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं ये वचन देता हूँ तुमको अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सब जगन निवासियों को देते हैं श्री कृष्ण, कि मैं निश्चित रूप से तुमको कहता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय। उसके बाद भगवान कृष्ण और भी बोले, सर्वधमान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और सभी प्रकार का धर्म छोड़ के केवल मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम को रक्षा करूंगा। चिंता करो मत। तो कि भगवद गीता का चरम उद्देश्य है भक्ति, भक्ति ज्ञान प्रदान करना, वो स्पष्ट है। परंतु बहुत लोग है जो भगवद गीता अध्ययन करके भी इस सिद्धांत नहीं समझते। ऐसे होते क्यों? इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं ये सब भगवद गीता का ज्ञान है कि नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब लोग मुझको नहीं देखते, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूं, क्योंकि कृष्णा भगवान है, वे परम सत्य है, परंतु हम मायाग्रस्त जीव है और एक आवरण है कृष्ण के ऊपर, वो माया आवरण जिससे हम कृष्ण को नहीं देखते। तो सब कृष्ण को देखते हैं, ये सब कृष्ण का चित्र है सभी दिशाओं में, इस कमरे में कृष्णा चित्रों है। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण उनके बारे में सब कुछ कहते हैं, परंतु मूढ़ लोग नहीं समझते कि कृष्ण भगवान है सर्वशक्तिमान। नहीं समझते क्यों? क्योंकि वे द्वेषी है, कृष्ण को द्वेष करते। वो द्वेष क्या है? तो स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। माया क्या है? हम कैसे माया से मोहित होते? ये माया, भौतिक माया बहुत प्रभावशाली है। माया का कारण से हम सब इस भौतिक संसार में फंस गए हैं, और इसलिए पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, ये माया इतना शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण भगवान है और हम सब कृष्ण के दास। मुक्ति प्राप्त करना कैसे होती है? बहुत सारा है। मैं एक मिनट का कम में समय में आपको बता सकता हूं कैसे मुक्त होना। कैसे मुक्त होना? तो केवल यही वचन स्वीकार करना है कि कृष्ण भगवान है, वे नियंत्रण है, वे परमेश्वर है और हम सब आत्मा है, वे स्वामी है, हम दास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास है, तो खाली यही बात स्वीकार करना, फिर हम मुक्त होते हैं। मुक्ति की क्या परिभाषा है? श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मुक्तिर्हितवान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब है इस भौतिक इस भौतिक शरीर चर के अपना स्वरूप अर्थात दिव्य शरीर में स्थित होना। तो मुक्ति प्राप्त करना बहुत सरल, परंतु ये बात सुन के भी सब लोग मुक्त नहीं होंगे। क्यों? तो सब लोग का विश्वास नहीं है इसी बात में। अधिकांश व्यक्ति का विचार है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल में कठोर तपस्या करना पड़ेगा। वास्तव में इसका प्रयोजन नहीं। और दूसरे लोग का विचार है कि मुक्ति प्राप्त करने का क्या जरूरत है, हम खुशी है यहाँ पर, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, ठीक है हर एक जन्म में हम खुशी होंगे, ऐसा विचार है। तो कभी कभी कीट का शरीर मिलते, कभी कभी पशु का शरीर मिलते, कभी कभी मनुष्य शरीर मिलते। तो यदि हम कीट का शरीर मिलेंगे तो हम सुखी कीट होंगे। ताती में भी कीट है तो ठीक है, ऐसा कीट तो ऐसे कीट क्रीमी तो आनंद लेते है ताती खाने में, तो ऐसा अच्छा होगा। ये माया है। ऐसे विचार करने की इस भौतिक संसार में हम सुखी होंगे, यही माया है। तो भौतिक आसक्ति इतना प्रबल है कि हम असंख्य भौतिक क्लेशों के बीच में होते हुए भी हम सोचते कि ये अच्छा है। शास्त्र में एक वृत्तांत है कि एक बार इंद्रदेव देवेंद्र इंद्र कुछ पढ़ाई किया है और इसलिए ऋषियों इंद्र को शाप दिया है, बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति इंद्र को शाप दिया है। और इसका कारण से इंद्रदेव जो स्वर्ग के राजा है इस पृथ्वी पर सुआकाशर्य में जन्म लेता। तो देखो काल चक्र ऐसे होते, आज का राजा कल का खूतर या सुआ, और आज का सुआ तो कल का राजा भी हो सकता। तो इंद्रदेव ऐसे सुआ समाज के बीच में बहुत खुशी था, एकदम भोला कि मैं इंद्र हूं। तो स्वर्ग में और राजा का अभाव से कुछ उपद्रव था और इसलिए बृहस्पति इंद्रदेव जो अभी सुआ का राजा बन गए हैं, इंद्रदेव के पास जाकर इंद्र को बताए कि ओ ठीक है तो अभी वापस जाओ स्वर्ग। वो सुआ बोला कि जो इंद्रदेव है वो बोला कि स्वर्ग जाने क्या जरूरत है, यही स्वर्ग है। सुबह का समय हम ताजा गरम नाश्ता मिलते बहुत स्वाद, मतलब लोग तो गांव के बाहर जाकर मल त्याग करते हैं और हम एकदम ताजा मिलते नाश्ता, क्या इतना दम है। और मेरी पत्नी भी है मिसेस सुआ, हम दो हमारे 12, 13, 14 इतने है, तो क्यों मैं स्वर्ग में, यही स्वर्ग है। तो देखो मोह इतना, माया की मोह इतनी बड़ी होती है। तो जो भी स्थिति में हम हो, हम सोचते तो ठीक है, कुछ तकलीफ होते है हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करते करते हम मृत्यु प्राप्त होते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, कितने बार, असंख्य बार हम प्रयास करते हैं सुखी हो। तो इसलिए बहुनाम जन्म नाम अंत है ज्ञान नाम प्रपत्ति थे। ज्ञान प्राप्त करने इतना कठिन नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कितने समय में, भगवद गीता तो शायद 1 घंटे में, 1 घंटे के कम समय में भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए। और अर्जुन ने कहा वो भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। कि मैं मोहग्रस्त था, वो मोह नष्ट हो गया है और स्मृति पुनर्लाभ किया हूं त्वत् प्रसाद आपकी कृपा से अच्युत भगवान कृष्ण स्थितोस्मि, मैं अभी स्थित हूं, मेरे सब संदेह चलेगा और इसलिए मैं तैयार हूं करिष्ये वचनं तव। जो आदेश कृष्ण भगवान आप मुझको देते हैं वो सब आदेश पालन करने के लिए मैं अभी प्रस्तुत हूं। तो 1 घंटे का कम समय में अर्जुन पूरा ज्ञान जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया समझ ले। परंतु उस भगवद गीता में श्री कृष्ण बोले कि कुछ लोग है जो आपन को ज्ञानी मानते है परंतु क्रौ जन्मों में भी वो ज्ञान जो अर्जुन 40-45 मिनट में समझ गए, तो क्रौ जन्मों में भी तथाकथित ज्ञानी जन नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते। और यदि हम स्वीकार करते कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं, तो वो ही मुक्ति है। इसलिए भक्तजन तो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते, भक्तजन तो आनंद लेते कृष्ण सेवा करने में, कीर्तन, कृष्ण कथा, ऐसे नाटक देखने में। भक्तजन सदैव आनंद लेते कृष्ण की भक्ति करने में। और तथाकथित योगियां हिमालय पर्वतों में कठोर तपस्या करते तो फिर भी मुक्त नहीं होते। और भक्तजन मुक्ति को इतने से खेल नहीं देते तो फिर भी मुक्त होते, क्योंकि मुक्ति भक्ति में है। यदि हम भक्त कृष्ण भक्ति करते हैं तो मुक्ति वो भक्ति का एक आनुषंगिक फल। तो भाग्यहीन तथाकथित ज्ञानी जन ज्ञान को अधिक बल देते हैं, परंतु वो ज्ञान का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण भगवान। इतना में श्री कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदः, वेद ये शब्द का मतलब है विद्या, और वो विद्या का विषय क्या है? कृष्ण। वैदेश्य सर्वेरहम एव वेदः, वेदांत कृत वेद विद एव चाह। और व्यास के रूप में भगवान कृष्ण वेदांत अर्थात उपनिषद वेदांत सूत्र बने हैं, और वेद विद वेद ज्ञानी है कृष्ण। तो विद्या का वास्तव विद्या का विषय है कृष्ण। इस बिल्डिंग स्कूल है, स्कूल का मतलब विद्यालय। परंतु यदि भगवत तत्व ज्ञान भगवत गीता यथारूप इस विद्या प्रदान करना नहीं है तो स्कूल तो विद्यालय नहीं होते, अविद्यालय होते। वो पूरा जगत अविद्यालय है। तो इस विद्या प्राप्त करना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण भगवान है। और यदि हम समझते तो हम क्या कहते हैं? हम कृष्ण कीर्तन कहते हैं, कृष्ण कथा सुनते रहते हैं, मन मना भव मत भक्त हो, हम कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण का भक्त बनते हैं। तो वास्तव में ये भक्ति बहुत सरल है। इसलिए कुछ लोग का विचार है कि वो भक्ति तो मूर्ख जन्म के लिए नहीं है। भक्ति सरल है क्योंकि श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है सरल, और माया जटिल। भक्ति सरल है तो इसका अर्थ नहीं है कि मूर्ख जन्म के लिए। कृष्ण भक्ति करने से परम सुख मिलते हैं, तो सुखी होना जीवन का उद्देश्य है। सब लोग सब प्राणी तो सब कुछ जो सब प्राणी कहते किस लिए कहते? सुख प्राप्ति के लिए। और परम सुख होते कृष्ण सेवा में, क्योंकि कृष्ण भगवान आनंद मूर्ति है, सच्चित आनंदमय है। और वो आनंद जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण आनंद का आधार है, वो आनंद इस भौतिक तुच्छ सुख से बहुत बहुत बहुत बहुत अधिक है। उस सुख जो इस भौतिक जगत में उपलब्ध है वो वास्तव चिन्मय सुख की विकृत प्रतिबिंब है। वास्तव आनंद है चिन्मय जगत में, वैकुंठ जगत में, गोलोक जगत में, जिसमें भगवान सदैव उनकी दिव्या आनंदमय लीला विलास करते। और इस भौतिक संसार में क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, और केवल संघर्ष। तो आप सब भारत से कुवैत आए हैं, और यहाँ पर क्या मिले? संघर्ष, कुछ पैसे भी मिले, लेकिन सुख कहाँ है जगत में? कुवैत में हम नहीं देखते कि कुवैत निवासी हों तो परम आनंद जैसे दिखते, ऐसे नहीं। जो कृष्ण भक्ति में तन्मय है जहां भी रहते हैं, स्वर्ग में नरक में जहां भी रहते हैं, कृष्ण के भक्तों सदैव प्रेमानंद सुख में निमग्न रहते हैं। कृष्ण भक्ति सरल है क्योंकि वो जीव का स्वभाव है। जीव ऐसा रूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वभाव है आनंदित होना, और आनंद क्या है? वास्तव आनंद है कृष्ण के श्री चरण में। तो ये जीवन का रहस्य। तो बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी जन साक्षात्कार करते हैं कि भगवान कृष्ण सब कुछ ही है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं। तो बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानी जन ऐसा आत्मसमर्पण करते हैं। तो बहुत जन्मों के लिए प्रतीक्षा करने का प्रयोजन नहीं है। एक सेकंड में यदि हम स्वीकार करते हैं कि हे कृष्ण आप भगवान है, मैं आप प्रभु है, मैं दास हूं, तो जीवन की परम संस्थिति प्राप्त होती है एक सेकंड में। तो इसलिए हम आप सभी पुण्यात्माओं से विनती करते हैं, तो आप सब भाग्यवान हैं क्योंकि आप भारत में जन्म लिए हैं और आप की संस्कृति में इस कृष्ण भक्ति है। तो देरी मत करो, बहुत जन्मों के पश्चात कृष्ण के चरण में शरण लेना का जरूरत नहीं है, अभी शरण ले। इसका मतलब कृष्ण के चरण में शरण लेना का मतलब नहीं है कि सब कुछ जो आप करते हैं उसको सब काम त्याग कर, उसका जरूरत नहीं है। समझना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता करना चाहिए। सांसारिक कर्तव्यों जो है वो सब पालन करना है, परंतु भक्ति भावना में, जैसे हम नाटक में सुने एक कीर्तन, मानस देहो गेहो जो किच्छु मोर आपिलुंतु अपदे नंद किशो। हे नंद किशो कृष्ण, सब कुछ जो अहंकार से मैं सोच रहा था मेरा है, मेरा देह, मेरा घर, मेरा मन, तो इस अभिमान को चढ़ के ये सब आपकी सेवा में अर्पण करता हूं। तो आप जो भी करते हैं तो ऐसे करो, और साथ साथ भक्ति साधना किसी जिसमें मुख्य है इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम हरि नाम करना। कलयुग में हरि कीर्तन युग धर्म है, और आप स्वयं विचार कर सकते तो हरि नाम का प्रभाव कितना है। हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अकेले पाश्चात्य देशों में हरि नाम प्रचार किए, और उनका सुप्रयास का फल है कि अभी पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग जो पापी थे, सभी प्रकार के पाप करने वाले थे, अभी वो सब पाप आचरण छोड़ के शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करते हैं और कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो हरि नाम का प्रभाव है। तो इस अवसर ले लो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और और निश्चित नहीं है कि अगला जन्म तो मनुष्य का हो, निश्चित नहीं। तो अभी अवसर है कृष्ण भक्ति करना, तो देरी मत हो, प्रतीक्षा मत करो, अभी अभी ले लो इस अवसर कृष्ण भक्ति करना। और कैसे करना वो भी बहुत सरल है और आनंदमय है। कृष्ण भक्ति जीवन में क्या करना है, हरि नाम करना है, कृष्ण की पूजा और आरती करना है, शुद्ध रूप से जीवन बीतना है, सदाचार करना है। जैसे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों, तो उनका आहार है क्या, कृष्ण के भक्तों शाकाहारी है क्या, शाकाहारी है नहीं? है नहीं, नहीं, नहीं। कृष्ण प्रसाद सेवन कार्य है, कृष्ण के भक्तों तो शाकाहारी नहीं है, कृष्ण प्रसाद की सेवा करते। कुछ लोग पूछते हैं कि कृष्ण भक्ति में शाकाहार होते क्यों, हम शाकाहारी नहीं है, हम कृष्ण का प्रसाद लेते, और भगवान कृष्ण शाकाहारी है, तो वे प्रभु है और हम दास है। और जैसे पूर्व काल में, अभी नहीं है लेकिन पूर्व काल में विधि थी कि पहले पति भोजन लेते और उसके बाद वो पत्नी पति का उचिष्ट लेते। आजकल तो लगते विपरीत हो गया लेकिन वो रीति थी। तो भगवान कृष्ण प्रभु है और हम दास है, तो इसलिए हम कृष्ण का विशिष्ट लेते हैं, कृष्ण प्रसाद होते। तो ऐसे अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन एकदम शुद्ध हो, तो उसमें मांस मछली अंडा वो सब चीज खाने का सवाल नहीं, और शराब पीना, तंबाकू, गुटखा, इस देश में गुटखा मिलते मैं स्वयं नहीं लूंगा, क्या पूछ रहा हूँ, और दुबई में पान निषेध, इस देश में भी मिलते, ये सब का जरूर नहीं, ये सब केवल लालची जीवा के लिए। तो जीवा को कृष्ण प्रेम दे दो। जीवा का दो काम है, एक है प्रसाद लाना और दूसरा है कृष्ण नाम लेना, बस सेवन मुख्य ही जीवा दो। भक्ति तो जीवा से होती है, कृष्ण नाम कहो, कृष्ण प्रसाद ले लो, और ऐसे कृष्ण भक्ति होती है। तो इस कृष्ण भक्ति जीवन शुद्ध और आनंदमय है, और उससे हम बहुत आसानी से मुक्ति मिलते हैं। और जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो ईश्वरीय का पतन के साथ वो आत्मा तो कृष्ण के पास जाते हैं और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। तो हमारी विनती है कि आप सब पूरी गंभीरता से कृष्ण भक्ति करो, बस हमको और कुछ नहीं कहना, कृष्ण भक्ति करो, आपका जीवन धन्य होगा, बस। और क्या बोलना है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, बस बात सारा हो गया। ये हमारा प्रस्ताव है, तो आप करो ये सब। तो अगर किसी का प्रश्न हो, कुछ दौन है, मंतव्य है, आपत्ति है, यदि हमारे बीच कोई रावण या हिरण्यकशिपु है तो खिलाफ करो। नहीं, सब सहमत है, मेरी बात सब स्वीकार करते हैं या कुछ भी नहीं समझ गए क्या हो रहा है? स्वीकार करते तो ठीक है, तो हम सब हरि कीर्तन करेंगे और उसके बाद क्या होगा? प्रसादम जाए।